सुल्तान अब्दुल हमीद खान सानी 1294 हिजरी ता 1327 हिजरी बमुताबिक 1876 ईस्वी ता 1909 ईस्वी। अब्दुल हमीद को तख्त पर लाने से पहले मदहत पाशा और उनकी पार्टी ने तीन शर्तें उससे मंजूर करा ली थीं। कानूनी असासी का ऐलान, उमूर सल्तनत में सिर्फ जिम्मेदार वजीरों से मशवरा करना, जिया बे और कमाल बे को कातिब खास यानी प्राइवेट सेक्रेटरी और सादुल्लाह बे को चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करना। लेकिन अन्ना ने हुकूमत को हाथ में लेने के बाद अब्दुल हमीद ने आखिरी दो शर्तों की मुतलक पाबंदी नहीं की और पहली शर्त सिर्फ नाम के लिए पूरी की। पहले ही तकरारात से उसकी आइंदा पॉलिसी का अंदाजा हो गया था। उसने दामाद महमूद जलालुद्दीन पाशा को मुशीर सराय सुल्तानी के ओहदे पर मुकर्रर किया। ये दोनों महदत पाशा की जमात के खिलाफ थे, लेकिन चूंकि उन ओहदों का ताल्लुक खसरे सुल्तानी से था, इसलिए उनका तकरर तमामतर सुल्तान के जाती राय पर मुनहसिर था। दिसंबर 1876 ईस्वी में सुल्तान ने महदत पाशा को सदर आजम मुकर्रर किया। पहले ही मजलिस वजारत में, जो उनके जेर सदारत महमूद पाशा के मकान पर मुनक़द हुई, मुखालिफ पार्टी के मेम्बरों की नीयत जाहिर हो गई। जब कानून असासी और उसके ऐलान का मसला जेर बहस आया तो जवदत पाशा वजीर अदल ने, जो महमूद पाशा की पार्टी में खुफिया तौर पर शामिल था, ये तजवीज़ पेश की कि दस्तूर का मसला फिलहाल मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि नए सुल्तान की तख्तनशीनी के बाद उसकी जरूरत बाकी नहीं रही। मदहत पाशा को उस पर सख्त गुस्सा आया और उन्होंने जवाब दिया कि मुराद को माजूर करने और अब्दुल हमीद को तख्त पर लाने का मकसद ही यह था कि दस्तूर असासी का ऐलान जल्द से जल्द कर दिया जाए। उन्होंने महमूद, जवदत और उनकी पार्टी के मेम्बरों को साफ अल्फाज में मुतनब्बेह कर दिया कि अगर इस बुनियादी मसले के तय करने में कुछ भी पसो पेश किया गया तो वो अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएंगे। मसलिहत देखकर मुखालिफिन इस वक्त खामोश हो गए। मुल्क में दस्तूर के ऐलान का बेचैनी से इंतजार हो रहा था। इसी असना में अखबार इस्तकबाल में चंद मजामीन शाये हुए, जिनसे दस्तूर की इशाअत के मुतालिक सुल्तान के खुलूस नीयत में शुबह का इजहार होता था। ये मजामीन कसर सुल्तानी में सख्त नागवारी की नजर से देखे गए और ये ख्याल किया गया कि उनका लिखने वाला जियाबे के अलावा कोई दूसरा नहीं है। चुनांचे सुल्तान ने जियाबे को कुस्तुंतुनिया से हटा देने का अजम कर लिया और उसे बहसियत सफीर के बर्लिन भेजने का हुक्म सादिर किया। इससे ये गर्ज भी थी कि अहले कुस्तुंतुनिया जियाबे को आइंदा पार्लियामेंट में मेंबर मुंतखब ना कर सकें, जैसा कि उन्होंने फैसला कर लिया था। उसके बाद सुल्तान ने अखबार इस्तकबाल की भी इशाअत बंद कर दी। बिलाखिर 23 दिसंबर 1876 ईस्वी को दस्तूर असासी का ऐलान किया गया। बाबियाली के सामने खुले मैदान में एक वसी शहे नशीन बनाकर उसे फूलों से खूब आरास्ता किया गया था। वहां तमाम आहियान हुकूमत, उलमा और वुजरा जदीद दस्तूर का ऐलान सुनने के लिए जमा हुए, जिसकी नस्बत ये तवक्को कायम की गई थी कि सल्तनत उस्मानिया एक नए दौर का इफ्तिताह करेगा। सड़क पर जो दो रवैया फौजों की कतार थी, फौजी बैंड की आवाज पर मजमे की निगाहें उधर उठी और सईद पाशा पूरे यूनिफॉर्म में आता हुआ दिखाई दिया। उसने सुल्तान का खत हुमायूं, जो सदर आजम के नाम था और जिसके साथ दस्तूर असासी का मुसवदा भी था, लाकर मदहत पाशा को दिया। खत हुमायूं और दस्तूर का मुसवदा हाजरीन को पढ़कर सुनाया गया और उसी वक्त दस्तूर की हजारों छपी हुई नकलें मजमे में तकसीम की गईं। उसके बाद मदहत पाशा ने तकरीर की, जिसमें सुल्तान का शुक्र अदा किया और उस दस्तूर की अहमियत हाजरीन को समझाई। जब उन्होंने तकरीर खत्म की तो मुफ्ती अदरना ने दुआ मांगी और सबने आमीन कही और 101 तोपों की सलामी के जरिए कुस्तुंतुनिया के तमाम बाशिंदों को इत्तला दी गई कि दस्तूर असासी का ऐलान हो गया है। उस दस्तूर की रूह से एक पार्लियामेंट कायम की गई जो दो ईवानों पर मुश्तमिल थी, दारुल आयान और दारुल मबूसिन। दारुल आयान के मेंबरों का इंतखाब नामजगी के जरिए और दारुल मबूसिन के मेंबरों का कसरत राय से होना करार पाया। पार्लियामेंट के मातहत एक काबीना वजारत भी कायम की गई। सुल्तान की तमाम रियाया को बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत बरकरार हुकूक दिए गए और हुकूमत के ओहदे सबके लिए यकसान तौर पर खोल दिए गए। दस्तूर में इस बात पर खास तौर से जोर दिया गया था कि सल्तनत के तमाम बाशिंदों के लिए एक मुश्तरक कानून नाफिज किया जाए और उन सबका सरकारी नाम, ख्वाह वो किसी कौम या फिरके से ताल्लुक हो, उस्मानी करार दिया गया। उसके अलावा फरमान में जुलूस और प्रेस की आज़ादी, अदल व इंसाफ के क़ियाम और जबरी तालीम का भी वादा किया गया। عیسائی رعایا کے لیے دستور اساسی کا اعلان خواہ کتنی ہی مسرت کا باعث ہوا ہو، یورپین حکومتیں خصوصاً برطانیہ کو یہ چیز پسند نہ آئی، کیونکہ اس سے دولت عالیہ کے اندرونی معاملات میں ان کی مداخلت کا بہت کچھ سدباب ہو رہا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلا اعتراض یہ کیا گیا کہ اس دستور کا مقصد محض دولت یورپ کی اس کانفرنس کو شکست دینا تھا جو عیسائیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قسطنطنیہ میں منعقد ہونے والی تھی۔ یہ صحیح ہے کہ دستور کا اعلان اسی روز ہوا جس روز کانفرنس منعقد ہوئی، لیکن اس کے لیے مدحت پاشا اور ان کے ساتھی ایک سال سے کوشش کر رہے تھے، جیسا کہ سر ہنری ایلیٹ سفیر برطانیہ کے ایک خط سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ سر ہنری لکھتے ہیں، دسمبر 1775 عیسوی کے شروع میں مجھ سے مدحت پاشا کے ایک ساتھی نے بیان کیا، جو سلطنت کے بعض اعلیٰ ترین عہدوں پر مامور رہ چکا تھا، کہ مدحت پاشا کی پارٹی کا مقصد ایک دستور اساسی حاصل کرنا تھا۔ یہ واقعہ دستور کے اعلان سے ایک سال سے زیادہ پہلے کا ہے، جبکہ یہ کہا گیا کہ دستور کا اعلان محض اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کانفرنس کو شکست دی جائے جو اس وقت قسطنطنیہ میں منعقد کی گئی تھی۔ چند دنوں کے بعد مدحت پاشا خود مجھ سے ملنے آئے اور اپنے خیالات کو اس تفصیل سے بیان کیا کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح بیان نہیں کیا گیا۔ گو میں ان خیالات کے عام منشا سے واقف تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ سلطنت تیزی کے ساتھ بربادی کی طرف لائی جا رہی ہے، رشوت ستانی اور دوسری بے عنوانیاں جس حد تک پہنچ چکی ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچی تھیں۔ سرکاری محکمے روپیے سے بالکل خالی ہیں، لیکن کروڑوں روپیے قصر سلطانی میں پہنچ رہے ہیں۔ صوبے گورنروں کی بے روک ٹوک سے جنہوں نے اپنے عہدے قصر سلطانی سے خریدے ہیں برباد ہو رہے ہیں۔ جب تک پورا نظام نہ بدل دیا جائے کوئی چیز سلطنت کو بچا نہیں سکتی۔ مدحت پاشا کے نزدیک اس کا واحد علاج یہ تھا کہ پہلے سلطان پر قابو حاصل کیا جائے، اس طرح کے وزراء کو ذمہ دار بنا کر بالخصوص مالیات میں ایک قومی مجلس عمومی کا جواب دہ بنا دیا جائے۔ جس روز قانونی اساسی کا اعلان ہوا قسطنطنیہ میں دولت عظمیٰ کے نمائندوں کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ ابتدائی کارروائی مشکل سے ختم ہوئی تھی کہ باسفورس کے دوسرے کنارے سے توپوں کی آواز آنے لگی۔ سفود پاشا وزیر خارجہ دولت عثمانیہ نے کھڑے ہو کر ارکان مجلس کو مخاطب کیا اور کہا کہ ان توپوں کی آواز جو آپ سن رہے ہیں وہ سلطان المعظم کی طرف سے اعلان قانون اساسی کی دلیل ہے، اور یہ قانون بلا استثنا سلطنت کی تمام رعایا کے حقوق و حریت کا کفیل ہے۔ کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اب اس کا انعقاد اور اس کی کارروائیاں فضول ہیں۔ سفود پاشا کی تقریر سے مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ چند لمحوں کے بعد اگناسیف نے مہر خاموشی توڑی اور یہ تجویز پیش کی کہ کانفرنس کو اپنا کام شروع کرنا چاہیے۔ دولت عظمیٰ کے وکلا ایک مہینے سے قسطنطنیہ میں مقیم تھے اور باہم جلسے کر رہے تھے۔ ان جلسوں میں ترک عمرہ شریک نہیں کیے گئے تھے۔ 23 دسمبر کے باضابطہ اجلاس سے پہلے وہ لائحہ عمل جو دولت عالیہ کے سامنے پیش کیا جانے والا تھا طے کر لیا گیا تھا۔ اس غیر قانونی کارروائی کا مقصد باب علی کو یہ یقین دلانا تھا کہ کانفرنس جو فیصلہ کرے گی وہ دولت یورپ کا متفقہ فیصلہ ہوگا، اور باب علی کو یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ وہ دولت عظمیٰ کی رقابتوں سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں، چونکہ تمام معاملات حقیقتاً پہلے ہی طے کر لیے گئے تھے۔ اس لیے کانفرنس کا کام صرف اتنا رہ گیا تھا کہ اپنے فیصلوں کو باضابطہ طور پر مرتب کر دے۔ چنانچہ کانفرنس کی کارروائی روسی سفیر کی اس تجویز سے شروع ہوئی کہ صوبہ بلغاریہ کو حکومت خود اختیاری دے دے، وہاں ایک عیسائی والے مقرر کیا جائے، ایک قومی ردیف قائم کی جائے، اور ترکی فوجیں صرف چند متعین قلعوں میں باقی رکھی جائیں۔ ترک مندوبین کے اس جواب پر کہ یہ امور دائرہ بحث سے بالکل خارج اور قطعا ناقابل قبول ہیں، یہ تجویز یوں ترمیم کر دی گئی تھی کہ بلغاریہ کو ایک خاص رعایتی گورنمنٹ دے دی جائے، ایک بین الاقوامی کمیشن اس کے انتظامات کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیا جائے، اور اس کے گورنر کا تقرر دولت عظمیٰ کی منظوری سے ہوا کرے۔ اگناسیف نے یہ تجویز کم سے کم مطالبے کے طور پر پیش کی تھی۔ ترک مندوبین نے اس پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ سربیا اور رومانیہ کی مثالیں سامنے ہیں جن کو مخصوص رعایتی حکومتیں دی گئی تھیں، اور وہی خاص انتظامات ان کے لیے بھی کیے گئے تھے جو بلغاریہ کے لیے تجویز ہو رہے ہیں، لیکن نتیجے کو دیکھتے ہوئے اسی تجویز کو بلغاریہ میں دہرانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ سربیا اور رومانیہ کی مسلمان آبادی کے ساتھ رواداری اور مساوات کا وہ سلوک نہیں کیا گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور جو بطور شرط کے منظور کیا گیا تھا، برخلاف اس کے وہاں کے مسلمان باشندے ترک وطن پر مجبور ہوئے۔ علاوہ بری یہ ریاستیں زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کرنے کے بعد بھی، جبکہ انہیں کسی قسم کی شکایت کا موقع باقی نہ رہ گیا تھا، سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں سے اتحاد کرنے یا اس کے خلاف سازش کرنے سے کبھی باز نہ آئیں۔ بلاخر طویل بحث و مباحثے کے بعد دولت عظمیٰ کے نمائندوں کی طرف سے کم سے کم مطالبہ یہ پیش کیا گیا کہ، جس میں اب کسی تخفیف کی گنجائش نہ تھی، کہ مقامی حکام کی مدد کے لیے ایک قونصلی کمیشن مقرر کر دی جائے اور بلغیریا، ہرزیگوینا اور بوسنیا کے صوبوں کے والی پہلے 5 سال تک دولت عظمیٰ کی منظوری سے مقرر کیے جائیں۔ ترک مندوبین اس تجویز سے بھی اتفاق نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ قونصلی کمیشن کا تقرر قوم کے حقوق خاص میں رکنا اندازی کا باعث ہوگا، جسے منظور کرنا ہماری اختیارات سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ ایک عملی دشواری یہ ہے کہ ان صوبوں کے لیے کوئی مخصوص انتظام کر دینے سے سلطنت کے دوسرے صوبوں میں بے اطمینانی پیدا ہو جائے گی، اور غالب ہے کہ بعض میں شورش بھی رونما ہو جائے۔ انہوں نے اس بات پر خاص طور سے زور دیا کہ یہ موقع سلطنت کے کسی ایک حصے کے لیے مخصوص مراعات حاصل کرنے کا نہیں ہے، جبکہ سلطان کی طرف سے ایک ایسے دستور کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں بلا امتیاز تمام رعایا کو سلطنت کے ہر حصے میں زیادہ سے زیادہ امکانی آزادی اور مساوی حقوق دیے جائیں۔ غرض مجلس نے متفقہ طور پر دولت عظمیٰ کے مطالبات منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ دولت عظمیٰ کے الٹیمیٹم کے خلاف مجلس عالیہ کا یہ فیصلہ یقیناً تعجب خیز تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز وہ اتفاق و اتحاد تھا جو اس نازک موقع پر وطن کی محبت اور عزت کے لیے مجلس کے مسلمان، عیسائی اور یہودی ممبروں میں ظاہر ہو رہا تھا۔ یونانی اور کیتھولک آرمینی ممبروں کا جوش خصوصیت کے ساتھ بہت نمایاں تھا۔ بابی علی نے مجلس کے اس فیصلے کی اطلاع دولت عظمیٰ کے نمائندوں کو دے دی۔ چنانچہ 20 جنوری 1877 کو وہ قسطنطنیہ سے روانہ ہو گئے اور کانفرنس برخاست ہو گئی۔ روس نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ 16 اپریل 1877 کو اس نے رومانیہ کے ساتھ اس شرط پر کہ اس کی آزادی اور خود مختاری تسلیم کر لی جائے گی، ایک معاہدہ کر لیا جس کے مطابق روسی فوجوں کو رومانیہ کے علاقوں سے گزرنے کی اجازت مل گئی۔ اس کے بعد 24 اپریل کو روس نے دولت عثمانیہ کے خلاف باضابطہ اعلان جنگ کر کے اپنی فوجوں کو عثمانی سرحدوں کے عبور کرنے کا حکم دیا، اور 5 روز کے بعد مونٹی نگرو نے بھی صلح توڑ کر اثرینو جنگ شروع کر دی۔ روس نے پہلے ہی کافی تیاری کر لی تھی۔ رومانیہ کے علاوہ اس نے آسٹریا کی طرف سے بھی اطمینان کر لیا تھا۔ زار نے شہنشاہ آسٹریا سے خود ملاقات کر کے اسے مطمئن کر دیا تھا کہ وہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا مطلق ارادہ نہیں رکھتا۔ نیز یہ معاہدہ بھی کر لیا تھا کہ اگر اس جنگ میں آسٹریا غیر جانبدار رہا تو بصورت فتح بوسنیا اور ہرزگوینا کے صوبے اس کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ جنگ شروع کرنے کے چند دنوں بعد روس نے انگلستان کی غیر جانبداری بھی اسی قسم کے ایک معاہدے سے حاصل کر لی اور وعدہ کیا کہ مصر اور نہر سوئز سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا اور نہ قسطنطنیہ یا آبنائے باسفورس پر حملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ 22 جون 1877 کو روسی فوجوں نے دریائے ڈنوب کو عبور کر لیا اور بلغیریا میدان جنگ بن گیا۔ 27 جون کو انہوں نے سیسٹو اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر 7 جولائی کو ٹورو پر، جو بلغیریا کا قدیم پایا تخت تھا، قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جنرل گورکو کوہ بلقان کو طے کرتا ہوا دورہ شبکہ پر حملہ آور ہوا اور اسے ترکوں سے لے لیا۔ روس کے لیے اب ادرنا اور وہاں سے قسطنطنیہ کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ اس نازک موقع پر سلطان نے فرانسیسی نو مسلم محمد علی کو، جو کریٹ کا گورنر جنرل تھا، تمام عثمانی افواج کا سپہ سالار اعظم مقرر کر کے روسیوں کے مقابلے میں روانہ کیا۔ محمد علی کے پہنچتے ہی جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ جنرل گورکو اپنے بلغیری حلیفوں کی مدد کے باوجود سٹاراز گورا میں شکست کھا کر کوہ بلقان کی طرف بھاگا۔ اسی اثنا میں عثمان پاشا ویدین سے نکل کر پلونا میں آ گئے تھے، جو دریائے ڈینوب کے جنوب میں 20 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ جنرل شلدر نے حملہ کرنے میں عجلت کی، مگر اس کی فوج کو نہایت بے ترتیبی کے ساتھ پستا ہو کر نائکوپولس میں پناہ لینی پڑی۔ اس کے بعد ایک دوسری روسی فوج جنرل کرووٹوس کی قیادت میں آگے بڑھی، لیکن اسے بھی اپنے 8,000 مقتول میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ پلونا کا چھوٹا سا شہر روسی فتوحات کے لیے سب سے بڑا سنگ راہ ثابت ہوا۔ تقریباً 5 ماہ تک حیرت انگیز استقلال اور جانبازی کے ساتھ 120,000 روسیوں کا مقابلہ کرنے کے بعد جب سامان رسد بالکل ختم ہو گیا تو عثمان پاشا اپنے 32,000 قافلہ کش سپاہیوں کو لے کر قلعے سے نکلنے پر مجبور ہوئے، اور اس مہم کے آخری مادکے میں शुजात के इंतहाई जौहर दिखाकर 10 सितंबर 1877 ईस्वी को उन्हें हथियार डाल देने पड़े। एशिया में भी तुर्कों को मुतअद्दिद शिकस्तें हुईं। रूसियों ने दोबारा सरहद उबूर करके कारस, अर्ज़ रोम और तराबजुन पर कब्जा कर लिया। सर्बिया को यह मौका बहुत गनीमत मालूम हुआ। उसने दौलत आलिया के खिलाफ ऐलान जंग करके नीश की अहम शहर को फतेह कर लिया। दूसरी तरफ मोंटेनिग्रो स्पेज और डेसिनो पर काबिज हो गया। प्लोना की तस्खीर के बाद जनरल गोरको रूसी फौज के बड़े हिस्से को लेकर सोफिया की तरफ बढ़ा और 5 जनवरी को उस पर कब्जा कर लिया। 28 जनवरी को ग्रैंड डेविक निकोलस, जो तमाम अफवाज रूस का सिपह सालार आजम था, फातिहाना शान से अदरना में दाखिल हुआ। सकूत अदरना की खबर से इंग्लिस्तान और ऑस्ट्रिया में सख्त बेचैनी पैदा हो गई। रूस ने शुरू ही में उन दोनों हुकूमतों से वादा कर लिया था कि बोस्निया और कुस्तुनतुनिया से कोई तारुज न किया जाएगा, लेकिन अब सवाल यह था कि इन फतोहात के बाद भी वो अपने वादे पर कायम रहेगा। इसी घबराहट में ऑस्ट्रिया ने अपने हकूक के तहफ़ के लिए एक फौज कोहे कार्पेथियन में तैनात कर दी और इंग्लिस्तान ने एक बहरी बेड़ा खलीज बेसिका में रवाना किया, जो दरे दानियाल के दहाने पर वाक़ है। इंग्लिस्तान को यह खतरा था कि अदरना की फतेह के बाद, जबकि तुर्कों की फौजी कुव्वत टूट चुकी है, खुद कुस्तुनतुनिया का मुस्तकर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। यही वजह थी कि जिन लोगों ने इब्तदाई जंग में वजीर आजम लॉर्ड बेकिंसलेट की मुखालिफत की थी और रूस के मुकाबले में सल्तनत उस्मानिया की हिमायत के लिए आमदा नहीं हुए थे, उन्होंने भी अब अपनी राय बदल दी और कुस्तुनतुनिया पर रूसी कब्जे के खिलाफ, ख्वाह वो आर्जी क्यों ना हो, शिद्दत के साथ सदाए एहतजाज बुलंद की। उसी शोरिश का नतीजा था कि हुकूमत बरतानिया ने अपने बहरी बेड़े को खलीज बेसिका से निकालकर दरे दानियाल में दाखिल होने का हुक्म दिया और इस अंदेशे से कि अब रूस से जंग छिड़ जाना यकीनी है, पार्लियामेंट से मुसारिफ जंग के लिए 60 लाख पाउंड की मंजूरी की दरख्वास्त की। इसके अलावा हुकूमत बरतानिया ने रूस को मुतनब्बेह कर दिया था कि अगर उसने कुस्तुनतुनिया की तरफ कोई कदम उठाया तो ये अकदाम बरतानिया के साथ जंग का ऐलान समझा जाएगा। इस असना में रूस और दौलत आलिया के दरमियान सुलह की गुफ्तगू होती रही और 31 जनवरी 1878 ईस्वी को फरीकैन के नुमाइंदों ने आर्जी सुलह के लिए अदरना में एक नोश्ता पर दस्तखत कर दिए थे, जो मजबत अदरना के नाम से मशहूर है। उस तहरीर की रूह से बॉस्फोरस और दरे दानियाल में रूसी हुकूक की तौशीख की गई थी और तय पाया था कि तावानी जंग में जिसकी नौयत बाद में मुतय्यन होगी, रूस को अदा किया जाएगा। यह भी तय पाया कि बल्गेरिया एक खुद मुख्तार और बाजगुजार रियासत बना दी जाएगी और उसकी हुकूमत कौमी और ईसाई होगी। नेज उसमें एक कौमी रदीफ तैनात रहेगी। मोंटेनिग्रो, रोमेनिया और सर्बिया को खुद मुख्तारी दे दी जाएगी। मोंटेनिग्रो के मकबूजात वसी कर दिए जाएंगे। रोमानिया को तावाने जंग मकबूजात की शक्ल में दिया जाएगा। सर्बिया की सरहद असर नौ दुरुस्त कर दी जाएगी। बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने मामलात में आज़ादी दे दी जाएगी और ऐसी ही असलाहत दूसरे ईसाई सूबों में भी नाफिज कर दी जाएंगी। इस आर्जी सुलह के बाद ग्रैंड डेविक निकोलस ने अपना फौजी मुस्तकर बहरे मारमूरा के साहिल पर सैन स्टेफानो में कायम कर दिया, जहां से कुस्तुनतुनिया के मीनारे नजर आते थे। बरतानिया ने अपनी जंगी जहाजों को जजायरुल मलूक से कुछ फासले पर, जहां से कुस्तुनतुनिया नजर आता था, मुस्तैद रहने का हुक्म दिया। अंदेशा था कि रूस और बरतानिया में अनकरीब जंग छिड़ जाएगी। ऑस्ट्रिया भी आमदा पैकार नजर आता था। काउंट अंतरासी ने अलल ऐलान इस अमर का इजहार कर दिया था कि जो शराइत अदरना में तय हुए हैं वो ऑस्ट्रिया या हंगरी के अगराज मकासद के खिलाफ हैं। सैन स्टीफानो में एक मुआहिदा तय पाया गया, जिसके शाये होते ही हर तरफ से एहतजाज की आवाज बुलंद हुई। यूनान ने हुकूमत बरतानिया से अपील की कि उसके हकूक की मतलब परवाह नहीं की गई। सर्बिया ने शिकायत की कि उसके बाद इलाके बल्गेरिया में शामिल कर दिए गए। अहले अल्बानिया ने एक अंजुमन कायम करके अहद किया कि अपने मुल्क का कोई टुकड़ा अलाहिदा न होने देंगे और उसके लिए आखिर दम तक मुकाबला करेंगे। रोमानिया ने इस मुआवजे पर, जो उसकी खिदमत के सिले में उसे दिया गया था, रूस को सख्त लानत मलामत की और एहतजाज किया कि जब तक उन तमाम हुकूमतों की मंजूरी हासिल न हो जाए जिन्होंने अहदनामा पेरिस में उसके हकूक मुतय्यन कर दिए थे, महज रूस और बाबियाली की मुफाहमत से इसके मकबूजात में कोई तरमीम जायज नहीं हो सकती। हुकूमत बरतानिया ने यूनान और रोमानिया दोनों को इत्मीनान दिलाया कि आइंदा कांग्रेस में उनके हकूक का लिहाज रखा जाएगा, लेकिन बरतानिया के नज़दीक معاہدہ استفانو کی مخالفت سب سے زیادہ اس لیے ضروری تھی کہ جدید بلغیریا محض ایک روسی صوبہ بن کر رہ جائے گا اور روس کے لیے قسطنطنیہ کی راہ پھر کھلی رہے گی۔ روس کی گزشتہ تاریخ نے اس امر کا کافی ثبوت ملتا تھا کہ مشرقی عیسائیوں کے ساتھ اس کی ہمدردی بے لوث نہ تھی۔ غرض ہر طرف سے معاہدہ سان سٹیفانو کی مخالفت شروع ہوئی اور ایک جدید بین الاقوامی کانگریس کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ پرشا کے وزیر اعظم بسمارک نے کانگریس کے انعقاد کے لیے برلن کا مقام تجویز کیا اور ایک ایماندار دلال کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کی۔ روس نے کانگریس کی شرکت کے لیے آمادگی ظاہر کی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ معاہدہ استفانو کے صرف وہی دفعات کانگریس کے سامنے رکھے جائیں جن کو پیش کرنا روس مناسب خیال کرے۔ حکومت برطانیہ کو اصرار تھا کہ تمام دفعات پیش کیے جائیں۔ اس مسئلے پر برطانوی وزارت میں اختلاف پیدا ہو گیا اور لارڈ ڈربی نے استعفیٰ دے کر وزارت خارجہ لارڈ سیلزبری کے سپرد کر دی، جو ترکی سیاست سے پوری طرح واقف تھا اور اکثر و بیشتر قسطنطنیہ کی کانفرنس میں شرکت کر کے انگلستان واپس آیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ برطانیہ اور روس میں جنگ عنقریب چھڑ جائے گی۔ چنانچہ لارڈ بیکنسفیلڈ وزیر اعظم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور ہندوستانی فوجیں مالٹا روانہ کر دی گئیں۔ دوسری طرف وزیر خارجہ نے ایک کشتی مراسلہ دوسری دولے عظمیٰ کے پاس بھیج کر ان اعتراضات کو واضح کر دیا جو حکومت برطانیہ کو معاہدہ سان سٹیفانو پر تھے۔ زار نے یہ دیکھا کہ آسٹریا بھی جنگ کے لیے آمدہ ہے اور رومانیا بھی روس کی بے وفائی کے خلاف سخت برہمی پھیلی ہوئی ہے، علاوہ برین خود اس کی سلطنت میں بھی بے اطمینانی کے آثار نمایاں تھے۔ ان حالات سے مجبور ہو کر اسے برطانیہ کی خواہش کے مطابق کانگریس کا انعقاد منظور کرنا پڑا۔ دونوں حکومتوں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہوا جس میں وزارت برطانیہ نے وعدہ کیا کہ وہ کانگریس میں صلح نامہ سان سٹیفانو کے تمام اہم دفعات سے متعلق روس کی حمایت کرے گی، اس شرط کے ساتھ کہ جدید بلغیریا کی قطع و برید میں روس برطانیہ کا ساتھ دے گا۔ یہ معاہدہ بالکل خفیہ تھا، لیکن وزارت خارجہ کے ایک ملازم کی غلطی سے اس کی اطلاع پریس کو ہو گئی۔ اس معاہدے کی روح سے جدید بلغیریا کے تین حصے کیے جانے والے تھے، جو حصہ دریائے ڈینوب اور سلسلہ کوہ بلقان کے درمیان پڑتا تھا۔ اس کا انتظام سان سٹیفانو کی تجویز کے مطابق قائم رکھا گیا تھا، یعنی سلطان کی زیر سیادت یہ خود مختار مملکت قرار پایا اور اس کے فرما روان کے انتخاب کا حق وہیں کے باشندوں کو دیا گیا تھا۔ دوسرے حصے کو بھی، جو کوہ بلقان کے جنوب میں واقع تھا، حکومت خود اختیاری کے حقوق دیے گئے، لیکن اس پر بابی علی کی نگرانی بنسبت پہلے حصے کی زیادہ رکھی گئی۔ یہ حصہ مشرقی رومیلیا کے نام سے موسوم ہوا۔ تیسرے حصے کے متعلق، جو بحر ایجین کے ساحل پر واقع تھا اور جس کی آبادی میں بلغیری، سروی، یونانی اور مسلمان سب شامل تھے، یہ طے پایا کہ دولت عثمانیہ کو واپس کر دیا جائے، اس شرط کے ساتھ کہ دوسرے یورپین صوبوں کی طرح باب علی کی طرف سے اس میں بھی اصلاحات جاری کر دی جائیں گی۔ یہ حصہ اس وقت سے مقدونیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے کے بعد 13 جون 1878 کو دولے عظمیٰ کے نمائندوں کی ایک عظیم الشان کانگریس بسمارک کے زیر صدارت برلن میں منعقد ہوئی۔ ویانا کی کانگریس کے بعد جو 1815 میں منعقد ہوئی تھی، یہ اپنی قسم کی سب سے زیادہ اہم یورپین کانگریس تھی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کانگریس کو ان تمام مسائل پر اکثر نو بحث و تصفیہ کا حق حاصل ہے جو معاہدہ سان سٹیفانو میں مذکور تھے، لیکن بہت جلد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ روس اور برطانیہ کے خفیہ معاہدے کی وجہ سے کانگریس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کیونکہ صدارت کی کرسی پر اگرچہ بسمارک متمکن تھا، لیکن کانگریس میں لارڈ بیکنسفیلڈ ہی کی شخصیت چھائی ہوئی تھی۔ ایک ماہ کے بحث و مباحثے کے بعد، جس میں اکثر یہ اندیشہ ہونے لگتا تھا کہ ساری گفت و شنید درہم برہم ہو جائے گی، 12 جولائی کو ایک معاہدہ مرتب ہو گیا اور ارکان کانگریس نے اس پر دستخط کر دیے۔ اس عہد نامہ برلن کے روح سے معاہدہ سان سٹیفانو کے وہ شرائط جو اپنے اثرات کے اعتبار سے نہایت دور رس تھے، بہت کچھ معتدل کر دیے گئے۔ سب سے زیادہ اہم مسئلہ بلغیری مملکت کی تکوین کا تھا۔ اب بجائے اس کے کہ ایک ایسا بلغیریا وجود میں آتا جو اپنی وسعت کے لحاظ سے دریائے ڈینوب سے مجمع الجزائر تک پھیلا ہوتا، جدید خود مختار ولایت کی جنوبی سرحد بلقان سے محدود کر دی گئی۔ جنوبی بلغیریا کو، جو اب مشرقی رومالیا کے نام سے موسوم ہوا، حکومت خود اختیاری کے حقوق دیے گئے، لیکن یہ طے پایا کہ اس کے والی کی نامزدگی बाबियाली की तरफ से होगी और रूस को बसराबिया का वो हिस्सा दिया गया जो 1856 ईस्वी में रोमानिया को मिला था। एशिया में बातूम, अरदहान और कारस पर उसका कब्जा बाकी रखा गया। बोस्निया और हर्जेगोविना के सूबे एक गैर मुतय्यन मुद्दत के लिए ऑस्ट्रिया के हवाले कर दिए गए, जिसे नवी बाजार के संजक पर भी फौजी कब्जा रखने की इजाजत दी गई। गर्ज अहदनामा बर्लिन ने मुआहिदा सैन स्टीफानो को तकरीबन तमाम तर बातिल कर दिया। अहदनामा बर्लिन ने यूरोप में सल्तनत उस्मानिया का तकरीबन खात्मा कर दिया। उस्मानी सूबों के बजाय यूनान, रोमानिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो और बल्गेरिया की खुद मुख्तार हुकूमतें कायम हो गईं, जिनका ताल्लुक बाबियाली से महज सालाना खराज की हद तक रह गया। जो सूबे बराह रास्त बाबियाली की जेर हुकूमत रह गए, उनमें भी आज़ादी की तहरीक पैदा हो चुकी थी। चुनांचे बावजूद इसके कि 1878 ईस्वी के बाद से सुल्तान अब्दुल हमीद खान सानी के आखिरी अहद हुकूमत तक किसी बैरूनी सल्तनत से जंग की नौबत नहीं आई, दौलत आलिया को मुसलसल मुख्तलिफ सूबों की अंदरूनी हंगामों और बगावतों के फरोग करने में मसरूफ रहना पड़ा था। इसके अलावा मस्कुरा बाला खुद मुख्तार ममलिकतों की तरफ से भी कोई ना कोई नजा बराबर जारी रही और दौले उज़्मा के किसी न किसी रुकुन ने उन्हें मदद पहुंचाकर दौलत उस्मानिया की शिकस्त और रिख्त में हतौल इम्कान कोई दकीका उठाना रखा। सल्तनत उस्मानिया के मामलात में दखल देने के लिए दौले उज़्मा को किसी खास हीले तलाश करने की जरूरत नहीं थी। ईसाई रियाया के हकूक का तहफ़ हर मुदाखलत के लिए काफी उजर हो सकता था। तमाम यूरोपियन हुकूमतों ने अपनी जगह ये फर्ज कर दिया था कि सल्तनत उस्मानिया में ईसाइयों के साथ बे इंतहा मजालिम हो रहे हैं और उन मजालिम की तदराक की इससे बेहतर कोई सूरत नहीं कि ईसाइयों को दौलत आलिया की फरमारवाई से आज़ाद कर दिया जाए और उनकी खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर दी जाएं। यूनान, सर्बिया, बल्गेरिया, रोमानिया, क्रेट, ये तमाम सूबे उसी मकसद के मातहत और दौले उज़्मा की सरपरस्ती में सल्तनत उस्मानिया से अलहदा कर दिए गए थे। अब सिर्फ दो इलाके और रह गए थे जिनमें ईसाइयों की आबादी मुसलमानों से ज्यादा थी, आर्मीनिया और मकदूनिया। यूरोप का अखलाकी फर्ज था कि वो उन मजलूमों को भी तुर्कों के पंजे से आज़ाद कराए। आर्मीनी कौम नहायत कदीम जमाने से एशियाई कोचक के उन कोहस्तानी इलाकों में रहती आई थी जो शुमाल मशरक में वाक़ हैं। इससे बहुत पहले ईसाइत कबूल कर ली थी और सबसे कदीम कलीसा की मुतबे थी, जिसके बिना सेंट ग्रेगरी 332 ईस्वी ने रखी थी। आर्मेनी कलीसा यूनानी कलीसा से अक्सर बातों में मुशाबे होने के बावजूद अपनी एक मुस्तकल और जुदागाना हस्ती रखता है। उसका पेशवा कैथोलिकस कहलाता है, लेकिन बावजूद इसके कि यह कौम जमाने कदीम से आबाद है और उसका एक मुस्तकिल कलीसा भी है, जहां तक जोग्राफी रुकबे का ताल्लुक है उसकी हदूद मुस्तकिल और मुतय्यन नहीं। यह कौम जिन इलाकों में फैली हुई है वो बहरे कैस्पियन, बहरे अस्वद, कोहे काफ और कुर्दस्तान से घिरे हुए हैं और रूस, तुर्की और ईरान की सल्तनतों में तकसीम है। सल्तनत उस्मानिया में आर्मीनियों की हालत इब्तिदा से ही अच्छी थी। तिजारत उनका खास पेशा था और इस हैसियत से वह कुस्तुनतुनिया और सल्तनत के तमाम दूसरे शहरों में फैले हुए थे। उन्होंने इस पेशे में यहां तक फरोग हासिल किया था कि मशरक अदना की तिजारती कौमों में वो यूनानियों और यहूदियों के मद्दे मुकाबिल हो गए। 19वीं सदी के आगाज में जब मगरबी तहजीब तमद्दुन ने सल्तनत उस्मानिया में बार पाना शुरू किया तो आर्मीनी भी जदीद ख्यालात से मुतासिर हुए और उन्होंने अपनी कौम में तालीम फैलाने की गर्ज से यूरोप के जदीद निज़ाम तालीम के मुताबिक मदरसे कायम किए, जिसका नतीजा यह हुआ कि बहुत जल्द वो अपनी हमसाय कौमों से तालीम में आगे बढ़ गई। तालीम की तरक्की के साथ सियासी ख्यालात भी फैलना शुरू हुए और रियासताए बलकान की मिसालें देकर आर्मीनियों में भी हुसूल आज़ादी का जज्बा पैदा हुआ। लेकिन इस राह में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि कोई मुतय्यन इलाका ऐसा ना था जिसमें आर्मीनियों की अक्सरियत होती। इसके अलावा तमाम आर्मीनी सल्तनत उस्मानिया की ज़ेरनगी भी ना थे, उनमें से कुछ रूस और कुछ ईरान की सल्तनत में आबाद थे। अक्सरियत जो तकरीबन 12 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी, सल्तनत उस्मानिया की 6 लाख विलायतों सेवास, बेतलीज, अर्जेरूम, खारपतो दयारे बकर और वान में फैली हुई थी, लेकिन उनमें से किसी विलायत में उनकी तादाद वहां के दूसरे बाशिंदों यानी तुर्क, यूनान और कुर्द से ज्यादा ना थी। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के तख्त नशीनी के वक्त आर्मीनियों की हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन रूस और तुर्की की जंग के बाद मसले आर्मीनिया पैदा कर दिया गया और सबसे पहले मुआहिदा सैन स्टीफानोस में روس نے باب عالی سے یہ وعدہ کر لیا کہ جن صوبوں میں آرمینی آباد ہیں ان میں اصلاحات جاری کر دی جائیں اور انہیں کردوں اور ترکسوں کے دستبرد سے محفوظ رکھا جائے۔ پھر جب معاہدہ سان سٹیفانو کی منسوخی کے بعد 13 جولائی 1778 عیسوی کو صلح نامہ برلن مرتب ہوا تو باب عالی نے یہی وعدہ تمام دولے عظمہ سے کیا۔ اس سے قبل معاہدہ سائپرس میں بھی جو 4 جون 1878 عیسوی کو باب عالی اور برطانیہ کے درمیان طے ہوا تھا، سلطان نے اپنے ایشیائی علاقوں کی عیسائی رعایا کے لیے ضروری اصلاحات اور تحفظ کا وعدہ کیا تھا۔ اس طرح آرمینی اپنے کو دولے عظمہ اور خصوصاً برطانیہ کی زیر حمایت سمجھنے لگی۔ معاہدہ سائپرس میں آرمینیوں کا ذکر اگرچہ تصریح کے ساتھ نہیں آیا تھا، تاہم عیسائی ہونے کے علاوہ انہیں برطانیہ کی مخصوص حمایت کا یقین تھا، جس کی وجہ سے برطانیہ نے اس بات پر زور دیا تھا کہ روس سلطان کے وعدے پر اعتماد کر کے اپنی ایشیائی مفتوحات سے قبضہ اٹھا لے اور ان اصلاحات کے اجرا کا انتظار نہ کرے۔ باب عالی کے لیے آرمینیوں کی شورش اس وجہ سے بھی زیادہ تشویشناک تھی کہ ان میں آدامیت یعنی نہلزم کی تحریک رونما ہو چکی تھی، جو ایک نہایت شدید انقلابی تحریک تھی اور موجودہ نظام حکومت کو درہم برہم کر دینا چاہتی تھی۔ یہ تحریک کسی خاص مذہب سے وابستہ نہ تھی، بلکہ اس کے انقلابی مقاصد کے سامنے اسلامی اور مسیحی سلطنتوں میں کوئی فرق و امتیاز نہ تھا۔ چنانچہ یہ آدامی سازش ہی کا نتیجہ تھا کہ 1821 عیسوی میں زار الیگزینڈر ثانی قتل کر دیا گیا۔ اس تحریک کا خوف سلطان عبد الحمید ثانی اور زار الیگزینڈر ثالث دونوں پر یکساں طاری تھا۔ 1885 عیسوی میں بھی اس جماعت نے ایک شورش برپا کی تھی، لیکن باب عالی نے اسے آسانی کے ساتھ فروغ کر دیا تھا۔ آرمینیوں کو بحیثیت عیسائی ہونے کی روس کی جو سرپرستی حاصل تھی وہ 1821 عیسوی میں زار الیگزینڈر ثانی کے قتل کے بعد جاتی رہی۔ حکومت روس نے ان کے مدرسے بند کروا دیے، آرمینی زبان دبائی جانے لگی اور آرمینیوں کو روسی کلیسا میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ مسیحی روس کی سرپرستی میں حکومت خود اختیاری کی جو توقعات تھیں وہ ان کا روایوں سے مفقود ہو گئیں۔ ٹیفلس کے آرمینیوں نے اس کے بعد ترکی آرمینیوں کی طرف توجہ کی، وہ بلقان میں سلانی شورشوں کی کامیابی دیکھ چکے تھے، اسی قسم کے ہنگامے انہوں نے آرمینیا میں برپا کرنے شروع کر دیے۔ روس کی حمایت سے محروم ہو جانے کے بعد آرمینیوں کی انقلابی جماعت نے، جس میں سے بعض یورپ کے تعلیم یافتہ اور وہاں کی آزاد خیالی اور تحریک آدامیت سے حد درجے متاثر تھے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہی تدبیریں اختیار کیں جو بلغیریا میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ چنانچہ انقلابی رسالوں اور اخباروں کی اشاعت کے لیے ٹیفلس اور متعدد یورپین پایا تختوں میں انجمنیں قائم کر دی گئیں اور خفیہ سوسائٹیاں انقلابی تجاویز کو عمل میں لانے کی غرض سے بنائی گئیں۔ گماشتوں کے ذریعے ترکی آرمینیا میں پروپیگنڈا جاری کیا گیا، اسلحہ اور بم وغیرہ بھجوائے گئے اور حکومت عثمانیہ کی معمولی بدنظمی کے واقعات کو یورپ کے سامنے شدید مظالم کی صورت میں پیش کیا گیا۔ اس انقلابی تحریک میں کچھ نوجوان بھی شریک ہو گئے، جنہوں نے آدامی اصول کی بنا پر مقامی کمیٹیاں قائم کیں، لیکن آرمینی پادری اور امریکن مشنری اس سے علیحدہ رہی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس تحریک کا رجحان مذہب کے خلاف تھا۔ مخالف مذہب ہونے کے باعث نیز اس وجہ سے کہ اس میں لیڈروں کے ذاتی افراد کو بہت کچھ دخل تھا، یہ تحریک عوام میں مقبول نہ ہو سکی۔ اپنی تدبیروں میں ناکام ہو کر آرمینی گماشتوں نے افراد پر حملے کرنے شروع کر دیے، لوگوں کے نام تحریری خطوط بھیجے اور مشنریوں کو حکومت کی نظر میں مشکوک بنانے کے لیے 5 جنوری 1853 عیسوی کو میرسیوان میں امریکن کالج کی دیواروں پر انقلابی اشتہارات چسپاں کر دیے۔ یہ آخری تدبیر کارگر ہوئی۔ اشتہارات کی اشاعت کا الزام امریکن مشنریوں پر عائد کیا گیا اور 2 آرمینی پروفیسر قید کر دیے گئے۔ اس کے بعد قیصاریہ اور دوسرے مقامات پر ہونے والے اس انقلابی کارروائیوں کو بھی فروغ کر دیے گئے۔ آرمینیوں کی ان شورشوں سے مجبور ہو کر باب عالی کو ادھر فوجیں روانہ کرنی پڑی۔ باغیوں نے مقابلہ کیا اور 1 نومبر 1895 عیسوی میں ان کی ایک بڑی تعداد قتل کر دی گئی۔ بغاوت کے فروغ کرنے سے پہلے اصلاحات کا نفاذ ناممکن تھا۔ خفیہ انجمنوں کی کوشش سے یہ فتنہ اس حد تک پھیل چکا تھا کہ اس کے اعتصال کے لیے باضابطہ فوجوں کی مدد کے بغیر چارہ نہ تھا۔ 26 اگست 1896 عیسوی کو قسطنطنیہ کے آرمینیوں نے بینک عثمانی پر قبضہ کر لیا۔ بابی علی نے فوراً اس کا تدرا کیا اور 24 گھنٹے کے اندر یہ بغاوت فرو کر دی گئی۔ بعض انگریز مورخین کا بیان ہے کہ قسطنطنیہ کے ہنگامے میں 6,000 آرمینی قتل کر دیے گئے، لیکن وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس قتل عام میں مذہبی تعصب کو مطلق دخل نہ تھا۔ میریٹ لکھتا ہے، صرف گریگورین کلیسا کے آرمینی قتل کیے گئے تھے، شاید ہی کسی کیتھولک کو ہاتھ بھی لگایا گیا ہو۔ قسطنطنیہ میں فساد کی ابتدا آرمینیوں نے ہی کی تھی، ترک مسلح بغاوت کے فروغ کرنے میں بالکل حق بجانب تھے، شاید ہی کوئی غیر آرمینی قتل کیا گیا ہو۔ اسی طرح ان بغاوتوں اور شورشوں کا سلسلہ سالہا سال تک جاری رہا، جس کا سلسلہ 1912 عیسوی میں اس وقت منقطع ہوا جب کریٹ اور یونان کا الحاق عمل میں آ گیا۔ لیکن کیا ایسا ہی قتل عام کریٹ میں بھی جاری کر دیا گیا تھا؟ برعکس اس کے، وہاں تو یہ صورت پیش آئی کہ بغاوتوں کے فروغ کرنے کے لیے جب عثمانی فوجیں پہنچیں تو فوراً ہی دولِ عظمیٰ کے جنگی بیڑوں نے کریٹ کی ناکہ بندی کر دی، اور بلاخر سلطان کو مجبور ہو کر اپنی تمام فوجیں وہاں سے واپس کر لینی پڑی۔ اصل یہ ہے کہ سلطان عبد الحمید ثانی کے ابتدائی دور میں آرمینیوں میں ایک انقلابی جماعت پیدا ہو گئی تھی جو اصول آدامیت یعنی نہلزم سے بغایت متاثر تھی، اور موجودہ نظام کو، خواہ وہ حکومت کا نظام ہو خواہ مذہب و معاشرت کا، درہم برہم کر دینا چاہتی تھی۔ جہاں تک اصول کا تعلق تھا، اس جماعت کے نزدیک روس کی مسیحی حکومت اور ترکی کی اسلامی حکومت میں کوئی امتیاز نہ تھا۔ چنانچہ 1881 عیسوی میں زار الیگزینڈر ثانی کا قتل اسی جماعت کی سازش کا نتیجہ تھا، جس کے بعد ہی آرمینیوں کے ساتھ روس کی ساری ہمدردی کا خاتمہ ہو گیا اور حکومت روس اور آرمینیوں کی شدید مخالفت ہو گئی، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ یہ اسی مخالفت کا نتیجہ تھا کہ آرمینیوں کے مدارس بند کر دیے گئے، آرمینی زبان کا استعمال روکا جانے لگا، اور آرمینیوں کو روسی بنانے اور روسی کلیسا میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آرمینی بہرحال عیسائی تھے، اور بالکل سرحد پر آباد ہونے کی وجہ سے سلطنت روس پر ہمسائیگی کا حق بھی رکھتے تھے۔ روس کو دولت عثمانیہ سے جو بغض 17ویں صدی سے چلا آتا تھا، وہ پوشیدہ نہیں تھا۔ اس طویل مدت میں سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے اور اسے نقصان پہنچانے کا کوئی موقع اس نے کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ پھر اس مقصد کے لیے اس سے بہتر موقع کیا مل سکتا تھا کہ ایک عیسائی قوم جس کے لاکھوں افراد خود اس کی سلطنت میں بھی آباد تھے، عین سرحد پر قتل کی جا رہی تھی، اور اشتراک مذہب اور حق ہمسائیگی کے علاوہ اس معاہدے کی بنا پر بھی حمایت کا مطالبہ کر رہی تھی جو برلن کی مجلس اقوام میں مرتب ہوا تھا۔ لیکن نہ صرف یہ کہ روس نے خود کوئی مدد نہ کی، بلکہ جب برطانیہ نے ترکی آرمینیوں کی حمایت میں عملی قدم اٹھانا چاہا تو 1884 عیسوی کے بعد سے برابر اس کی پرزور مخالفت کرتی رہی۔ ظاہر ہے کہ جس فتنے کا اعتصال سلطان کے نزدیک ضروری تھا، اس کا خوف زار پر بھی پوری طرح مسلط تھا۔ آرمینیوں کی خفیہ انقلابی انجمنوں کا قیام پہلے روس میں ہی ہوا، اور وہیں سے اس کے گماشتے ترکی آرمینیا میں پروپیگنڈا کرنے اور اسلحہ اور بم وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے روانہ کیے گئے۔ روس کے علاوہ جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور اٹلی کی طرف سے بھی ان باغیوں کی حمایت میں کوئی آواز نہیں اٹھی، حالانکہ یہ حکومتیں بھی معاہدہ برلن میں شریک تھیں جس میں آرمینیا کے حقوق و اصلاحات کا وعدہ کیا گیا تھا۔ برخلاف اس کے 1883 عیسوی میں بسمارک نے حکومت برطانیہ کو مطلع کر دیا تھا کہ جرمنی کو آرمینیا کی اصلاحات کی مطلق پرواہ نہیں ہے، اور یہ مشورہ دیا تھا کہ بہتر ہے کہ اس قصے کو چھوڑ ہی دیا جائے۔ 1894 عیسوی کے قتل عام کے بعد جو تحقیقاتی کمیشن مقرر ہوا، اس میں روس، برطانیہ اور فرانس کے کنسل تو شریک ہوئے، لیکن دوسری حکومتوں نے کوئی حصہ نہیں لیا۔ اگر یہ قتل عام اتنے ہی بڑے پیمانے پر تھا جتنا برطانوی مورخین بیان کرتے ہیں، تو کم از کم یہ عیسائی حکومتیں اپنے نمائندوں کو تحقیق حال کے لیے تو روانہ کر سکتی تھیں۔ دفع دخل مقدر کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ دولِ عظمیٰ کے باہمی رقابتوں کے باعث بابی علی پر کافی دباؤ ڈالا نہ جا سکا۔ قیصر جرمنی اپنے اقتصادی مقاصد کی خاطر، جنہیں وہ ایشیائی کوچک میں حاصل کرنا چاہتا تھا، سلطان کا دوست بنا رہا۔ آسٹریا اور ہنگری کے بلقانی مصالح اس سے جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ روس نے اعلان کر دیا تھا کہ یورپ کے پچھلے تجربات کی بنا پر وہ اب ایشیائی کوچک میں کوئی دوسرا بلغیریا پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے مقاصد و مصالح اور روس کے پچھلے تجربات کی بنا پر آرمینیوں کی مدد سے صاف انکار کر دینا اگر باہمی رقابتوں کا سبب بن سکتا تھا، جس کے باعث بابی علی پر متحدہ دباؤ ڈالنا ممکن نہ تھا، تو عین اسی زمانے اور انہی رقابتوں کی موجودگی میں برطانیہ، فرانس اور روس کے جنگی بیڑے کریٹ کی ناکہ بندی کیوں کر رہے تھے؟ اور پھر جب یونان نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی فوجیں ان حملہ آوروں کے مقابلے میں آگے بڑھیں تو باہمی رقابتیں کیوں مفقود ہو گئیں؟ اور ایتھنز کو خطرے سے بچانے کے لیے ان حکومتوں نے بابیالی کو صلح پر کیوں مجبور کر دیا؟ سلطان عبد الحمید ثانی کی تخت نشینی کے وقت مصر کا والی اسماعیل پاشا تھا۔ محمد علی پاشا کے جانشینوں میں وہ پہلا شخص تھا جس نے قدیم مصر کا لقب حاصل کیا ہے۔ یہ لقب اسے سلطان عبدالعزیز نے 1876 عیسوی میں عطا کیا تھا۔ نیز اسماعیل کی درخواست پر سلطان کی طرف سے ولایت مصر کے قانون وراثت میں اس تبدیلی کی اجازت دی گئی تھی کہ آئندہ ولایت کا حقدار باپ کے بعد بیٹا ہوا کرے، بجائے اس کے کہ حکومت خاندان کے سب سے بڑے فرد کو سپرد کی جائے، جیسا کہ سلطنت عثمانیہ میں دستور تھا۔ اس اہم تبدیلی کے معاوضے میں اسماعیل نے مصر کے سالانہ خراج کی رقم جو باب علی میں پیش کی جاتی تھی 376,000 پاؤنڈ سے بڑھا کر 720,000 پاؤنڈ کر دی تھی۔ 1873 عیسوی میں ایک دوسرے فرمان سلطانی کی روح سے اسماعیل کو بعض اور حقوق تفویض ہوئے جن کی بنا پر اس کی حیثیت بہت کچھ ایک خود مختار فرمانروان کی ہو گئی۔ ایک فرانسیسی انجینئر ڈیسلیس نے اسماعیل کو نہر کی تجارتی اہمیت دکھا کر تعمیر پر آمادہ کیا تھا۔ اول اس نے زیادہ تر فرانسیسی سرمایہ داروں کے حصے کے تھے۔ سکندریہ کی صورتحال یہ تھی کہ مصر کے دوسرے شہروں کی بنسبت سکندریہ بڑی حد تک ایک یورپین شہر تھا جس میں اسلامی آبادی کے علاوہ یونانی، اطالوی اور مالٹی نو آبادیاں قائم تھیں۔ یہ سب لوگ تجارت کرتے تھے اور ان میں سے بہتری مہاجنی پیشہ کے لوگ تھے۔ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات کبھی بھی بہت اچھے نہ تھے، اور پھر جنگی بیڑے کے پہنچنے کے بعد جو اعلانیہ یورپین اغراض کے تحفظ کے لیے آیا تھا، کشیدگی بہت بڑھ گئی تھی۔ امن قائم رکھنے کے لیے شہر کے گورنر کا بہت وفادار، مضبوط اور سمجھدار ہونا ضروری تھا۔ نیز جنگی بیڑے کے لیے بھی بہت سوچ سمجھ کر کام کرنے کی ضرورت تھی۔ بدقسمتی سے گورنر عمر لطفی پاشا نیشنلسٹ منسٹری کا بالکل مخالف تھا۔ وہ چرکس تھا، درباری پارٹی کا ممبر تھا اور سابق قدیو اسماعیل کا طرفدار تھا، اور چرکسی سازش کے موقع پر اس نے مغرب میں بدھوؤں کو قدیو توفیق کا حامی بنا کر اس کی بڑی مدد کی تھی۔ اس بنا پر اس نے مسلمان آبادی میں شورش کرنے والوں کو اور ابھار دیا تھا۔ دوسری طرف یونانی اپنی جماعت کے سردار ایمبرویز سینیڈانو کی مدد سے، جو ایک دولت مند ساہوکار اور مصر میں روٹسچائلڈ کا ایجنٹ بھی تھا، مسلح ہونے لگے تھے، اور مالٹیوں نے بھی، جن کی تعداد زیادہ تھی، انگریزی قنصل کوکسن کے اشارے سے اپنے کو مسلح کر لیا تھا۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مئی کے آخری ہفتے میں بلوا کے لیے تیاریاں ہو گئی تھیں۔ اس شورش کو فروغ کرنے کے لیے سکندریہ میں درویش پاشا نے گولہ باری شروع کر دی۔ 11 جولائی 1882 عیسوی میں شہر کا ایک بڑا حصہ مسمار ہو گیا۔ مصری فوج کو قلعہ چھوڑ کر پسپا ہونا پڑا اور سکندریہ پر انگریزی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ سکندریہ کی گولہ باری مصر پر انگریزی قبضے کا مقدمہ تھی۔ 2 ماہ تک اہل مصر عربی پاشا کی سرکردگی میں انگریز حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے رہے، لیکن بالآخر خود اپنوں نے غداری کی اور تلکبیر کی شکست نے قومی جماعت کے بازو توڑ دیے۔ مسٹر بلنٹ نے، جو مصر کی وطنی تحریک میں شروع سے شریک تھے اور اس کی کامیابی کے لیے کسی امکانی کوشش سے باز نہ آئی، اس جنگ آزادی کے سچے واقعات اپنی کتاب مصر پر انگریزی قبضے کی مخفی تاریخ کے 16 باب میں تفصیل کے ساتھ درج کیے ہیں۔ ہم اس کا خلاصہ یہاں پیش کرتے ہیں۔ اس جنگ کا کوئی صحیح بیان کسی انگریز مصنف کی کتابوں میں نہیں ملے گا، اور فرانسیسی بیانات میں تو سچائی اس سے بھی کم پائی جاتی ہے۔ انگریزی فوجی دستے کی سرپرستی میں قدیو اور ترکی چرکسی حکومت کے قاہرہ میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک جس عہد درست کا قیام رہا، اس نے کافی طور پر اہل مصر کی زبان بند کر دی، جس کی وجہ سے وہ ان واقعات کو بیان نہ کر سکے جو قدیو کی غیر موجودگی کے زمانے میں وہاں پیش آئے تھے، اور گو عربی کے مقدمے کی شہرت سے عارضی طور پر کچھ روشنی ان واقعات پر پڑ گئی۔ تاہم ملکی پریس کے کسی جریدہ میں اتنی جرت نہیں پائی گئی تھی کہ وہ سرکاری بیان سے ہٹ کر ان واقعات کو بیان کر سکے۔ پھر اس کے بعد جب فرانس کی سرپرستی میں قومی اخباروں میں کچھ ہمت پیدا ہوئی تو اس وقت تک چند غلط روایتیں مشہور ہو چکی تھیں، جو آج بھی بڑی حد تک مصر کی تعلیم یافتہ طبقے پر اثر انداز ہیں۔ پہلی بات جسے واضح کر دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کی رپورٹیں بلو بکس میں مسخ کر کے پیش کی گئی ہیں اور تمام انگریز مصنفوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انگریزی حملے کے مقابلے میں جو مدافعت مصر کی طرف سے پیش کی گئی وہ اصلاً ایک قومی مدافعت تھی۔ سرکاری بیان یہ ہے کہ صرف فوج نے گولہ باری کے وقت سیمور کے ناممکن مطالبات کا اور پھر ووسلے کے حملے کا مقابلہ کیا۔ یہ محض اس سیاسی افسانے کا تسلسل ہے جو وزارت خارجہ میں اس غرض سے مرتب کیا گیا تھا کہ مصر کے مالیات میں مداخلت کرنے کا عذر ہاتا جائے، اور یہ افسانہ جھوٹ کی ایک حد درجے مسخ شدہ صورت میں لارڈ ڈیفن کی افتتاحی تقریر میں پڑھا جا سکتا ہے جو انہوں نے قسطنطنیہ کی یورپین کانفرنس میں کی تھی۔ انگریزی سفیر ڈیفن کے بیان کے مطابق مصر گولہ باری سے قبل بدامانی کی حالت میں تھا، جہاں لوگوں کی جان و مال کا کوئی تحفظ نہ تھا اور قتل عام جاری تھا، اور اس کی ذمہ دار فوج تھی جو عربی پاشا اور دوسرے باغی افسروں کی سرکردگی میں کام کر رہی تھی، اور جس کی وجہ سے حکومت کو چلانا اور امن و امان اور مالیاتی استواری قائم رکھنا ناممکن تھا۔ میں اس سے قبل کافی طور پر واضح کر چکا ہوں کہ یہ بیان سیاسی صورتحال کا کس قدر شدید مبالغہ آمیز نقشہ تھا، نیز یہ کہ کس طرح رفتہ رفتہ اسے دروغ اور اختیارات کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ گولہ باری کے بعد عربی پاشا کو اپنی فوجیں قلعے سے نکال لینی پڑی۔ اب انہوں نے مدافعت کے لیے کفر دوار کا مقام منتخب کیا جو قاہرہ کے ریلوے لائن پر واقع تھا اور بہت محفوظ اور مضبوط مقام تھا۔ یہ سیمور کی توپوں کی زد سے باہر تھا۔ یہاں مصری فوجیں پانچ ہفتے تک انگریزوں کا مقابلہ کرتی رہیں اور کبھی کبھی انہیں شکست دے کر سکندریا کے قریب تک بھگا دیتی تھیں، لیکن چونکہ مصر میں داخل ہونے کا تنہا یہی ایک راستہ نہ تھا اور برطانوی سیاست نے نہ صرف قیدیوں کو انگریزوں کا حامی بنا لیا تھا بلکہ رشوت ستانی کے ذریعے قبائل عرب کی ہمدردی اور مدد بھی حاصل کر لی تھی، اس لیے مصری فوجیں زیادہ دنوں تک مقابلہ نہ کر سکیں۔ عربی پاشا کی شکست کا سب سے بڑا سبب یہ ہوا کہ خود ان کے افسروں نے انگریزوں سے رشوت لے کر عین وقت پر غداری کی۔ چنانچہ اسی طرح کے حملوں سے انگریزوں نے جس آسانی کے ساتھ مصر پر قبضہ پا لیا تھا اس کے لحاظ سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ملک کی حکومت توفیق کے حوالے کر کے خود واپس چلے جائیں گے۔ تل الکبیر کے بعد ہی انہوں نے مصر پر اپنا تسلط قائم کر لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اب وہ مالیاتی امور کے انتظام میں بھی فرانس کو شریک کرنے پر تیار نہ تھے۔ توفیق ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی کی طرح کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک انگریز کالوین کو اپنی حکومت کا تنہا مشیر مال مقرر کیا۔ لارڈ ڈیفرن جو اس وقت قسطنطنیہ میں برطانوی سفیر تھا، بحیثیت ہائی کمشنر کے مصر آیا اور حکومت کے آئندہ انتظامات کا خاکہ مرتب کر گیا۔ اس خاکے کی تفصیلی خانہ پوری سر ایلون بیرنگ کے سپرد ہوئی، جس نے جنوری 1884 عیسوی میں بحیثیت کنسل جنرل کے چارج دیا۔ یہی شخص ہے جو بعد میں لارڈ کرومیور کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی کے آنے کے بعد مصر گویا سلطنت برطانیہ کا ایک صوبہ بن گیا۔ ملک کے ہر معاملے میں برٹش کنسل جنرل کی رائے فیصلہ کن تھی۔ مصری فوجیں انگریزی افسروں کے زیر کمان کر دی گئیں۔ انگریزی فوجیں جس کی تعداد 6,000 تھی پورے ملک پر اپنا تسلط قائم کر چکی تھیں۔ برطانیہ نے اعلان کیا کہ مصر کی مالی حالت کے درست ہو جانے کے بعد انگریزی فوجیں واپس بلا لی جائیں گی، لیکن مالی حالت روز بروز زیادہ خراب ہوتی گئی اور حکومت برطانیہ کی فرض شناسی نے کسی طرح گوارا نہ کیا کہ غریب مصریوں کو اپنے سائے عاطفت سے محروم کر دی۔ دولت عثمانیہ کے انحطاط سے جس سلطنت نے اب تک فائدہ نہیں اٹھایا تھا وہ جرمنی کی سلطنت تھی۔ 1871 عیسوی تک تو جرمنی میں اتنی طاقت نہیں آئی تھی کہ وہ کسی دوسری مملکت پر دست درازی کا حوصلہ کر سکے، لیکن اتحاد کے بعد جب فرانس سے جنگ کی نوبت آئی اور اس میں سے شاندار فتح نصیب ہوئی تو پھر توسیع سلطنت کا حوصلہ بھی پیدا ہوا اور اسی ملک کی طرف نگاہ اٹھی جسے یورپ کی دوسری حکومتیں بہت پہلے سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھیں۔ لیکن دقت تھی کہ ان حکومتوں نے جرمنی کے لیے کوئی ایسا میدان نہیں چھوڑا تھا کہ اس پر فوجی تسلط قائم کیا جا سکے۔ تونس پر فرانس کا قبضہ تھا، مصر برطانیہ کے زیر نگیں آ چکا تھا، اور طرابلس پر اٹلی کا حق یورپ کے سیاسی حلقوں میں تسلیم کیا جا چکا تھا، اگرچہ ابھی تک وہ بابیالی کی فرما روائی سے خارج نہیں ہوا تھا، اور عرب قبائل دولت عثمانیہ کی نمائندوں کی حیثیت سے اس پر حکمران تھے۔ بوسنیا اور ہرزگوینا کے صوبے جو برلن کانگریس میں عارضی طور پر آسٹریا کی نگرانی میں دیے گئے تھے، آسٹریا انہیں مستقل طور پر اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب سے بڑھ کر روس کی ریشہ دیوانیان تھیں، جن کا سلسلہ ایک صدی سے بلقان میں جاری تھا اور جن کا اصلی مقصد آبنائے باسفورس اور در دانیال پر قبضہ کر لینا تھا۔ ان حالات میں جرمنی کے لیے ایشیائی کوچک کے علاوہ کوئی دوسرا میدان باقی نہ رہ گیا تھا۔ خوش قسمتی سے جرمنی کو بابیالی میں اپنا اثر قائم کرنے کے لیے ایک اچھا موقع بھی ہاتھ آ گیا۔ روس اپنے بلقانی شاگردوں کی ناشکر گزاری سے دل برداشتہ ہو کر مشرق بعید کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اور وہاں جاپان سے قوت آزمائی میں مصروف تھا۔ برطانیہ مصر میں غیر متوقع کامیابی حاصل کرنے کے بعد، جس نے بحیرہ روم میں اس کے اقتدار کو حد درجے غالب کر دیا تھا، دولت عثمانیہ کی دوستی سے بے پرواہ ہو گیا تھا اور جو باہمی تعلقات 19ویں صدی کے دوران میں استوار ہوئے تھے ان میں بہت کچھ کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔ جرمنی نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ بابی علی کی دعوت پر ایک جرمن فوجی مشن جنرل وانڈر گولٹی کی سرکردگی میں عثمانی فوجوں کی تنظیم و اصلاح کے لیے قسطنطنیہ پہنچا۔ ساتھ ہی ساتھ جرمن تاجر کثیر تعداد میں آ گئے اور پھر جرمن بینکوں نے سلطنت عثمانیہ کے بڑے بڑے شہروں میں اپنی شاخیں کھول دیں۔ 1890 میں قیصر ولیم ثانی نے حال ہی میں انانے سلطنت ہاتھ میں لی تھی۔ ایک دوست کی حیثیت سے سلطان عبد الحمید خان سے ملنے قسطنطنیہ آیا۔ قیصر کی آمد کے بعد سلطان نے جرمن تاجروں کے ساتھ مزید مراعات کرنی شروع کر دی۔ یہ ترکی جرمن اتحاد کا پہلا قدم تھا۔ قیصر کے صفے قسطنطنیہ کے بعد سلطنت عثمانیہ میں جرمنی کی سرگرمیاں ہر طرف پھیلنے لگیں، لیکن سب سے زیادہ توجہ ایشیائی کوچک میں ریلوے لائن کی تعمیر پر تھی۔ جدید ذرائع حمل و نقل کی عدم موجودگی کے باعث ایشیائی کوچک کے وسیع اور زرخیز صوبوں میں سفر اور تجارت کی دشواریاں بہت زیادہ تھیں۔ یہ صحیح ہے کہ اسے قبل ایک انگریز کمپنی کو سمرنا کے قریب ایک چھوٹی سی ریلوے لائن قائم کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن قسطنطنیہ سے ایشیائی کوچک میں جانے کے لیے کوئی لائن نہیں تھی۔ اب ایک جرمن کمپنی نے ایک ریلوے لائن حیدر پاشا سے، جو استنبول کے مقابل واقع ہے، انگورا تک تعمیر کی اور 1896 میں اسے جنوب مشرق کی طرف بڑھا کر سلجوقیوں کے قدیم پایا تک قونیا تک پہنچا دیا۔ ان لائنوں کی تعمیر سے سفر اور تجارت کے لیے بڑی سہولت پیدا ہو گئی اور سلطان نے ان کو ایشیائی کوچک سے بڑھ کر میسوپوٹیمیا میں بھی جاری کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جرمن سرمایہ دار جن کو سلطان کی سرپرستی حاصل تھی اس کے لیے پہلے سے تیار تھے اور ٹھیکہ انہیں کو دیا گیا۔ 1898 میں قیصر ولیم دوبارہ قسطنطنیہ آیا۔ جو تعلقات اس کی پہلی آمد سے قائم ہو گئے تھے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے اور بغداد تک ریلوے لائن بنانے کی پہلی شاہی سند ایک جرمن کمپنی کو 1899 میں عطا کی گئی۔ اس سند میں کئی بار ترمیمیں ہوئیں اور بالآخر 1903 میں یہ آخری طور پر مکمل کر دی گئی اور تعمیر کا کام باقاعدہ شروع ہو گیا۔ ریلوے لائن کونیا سے جنوبی مشرق کی طرف تیزی کے ساتھ بنتی گئی، یہاں تک کہ جبل طور تک پہنچنے کے بعد پہاڑ کاٹنے کی وجہ سے کام کی رفتار سست ہو گئی اور بعض دشواریوں کے رفع کرنے میں اتنی دیر ہوئی کہ آخری سرنگ جنگ عظیم کے شروع ہونے تک مکمل نہ ہو سکی۔ بغداد ریلوے کی تعمیر سے جو نزاع جرمنی، فرانس اور انگلستان کے درمیان پیدا ہو گئی تھی، روس مشرق اقصی کی مصروفیتوں کی وجہ سے ابتدان اس سے علیحدہ تھا، لیکن جب 1905 میں اس نے جاپان کے مقابلے میں شکست کھائی تو مجبوراً بلقان کی طرف پھر توجہ کرنی پڑی۔ اس درمیان میں یہاں کا نقشہ بدل چکا تھا۔ زار کو یہ دیکھ کر بہت اندیشہ ہوا کہ جرمنی کا اثر قسطنطنیہ میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اسے یہ خطرہ ہونے لگا کہ ممکن ہے آئندہ روسی جہازوں کے لیے درے دانیال کی گزرگاہ بند کر دی جائے، چونکہ اس وقت پیرس اور لندن کی حکومتیں جرمنی کے مخالف تھیں۔ اس لیے قدرتاً روس انہیں کی جانب مائل ہوا اور مختلف عہد ناموں کی بنا پر، جو 1904 سے لے کر 1907 تک مرتب ہوئے، تینوں حکومتوں کے درمیان ایک اتحاد قائم ہو گیا، جس کی بنا پر حقیقتاً یہ قرار پائی کہ جہاں تک ممکن ہو اسلامی سلطنتوں کے ٹکڑے کر کے ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ 1904 میں جو معاہدہ فرانس اور انگلستان کے درمیان ہوا، اس میں فرانس کو اجازت دی گئی کہ وہ جس طرح چاہے مراکش پر قبضہ کر لی۔ اس کے معاوضے میں فرانس ان تمام حقوق سے دستبردار ہو گیا جو بضم خود اسے حکومت مصر کی نگرانی میں حاصل تھی، اور مصر کی فرما روائی جو خود اسے حکومت مصر کی نگرانی میں حاصل تھی اور مصر کی فرما روائی تمام تر انگلستان کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد فرانس کی وساطت سے انگلستان اور روس کا جھگڑا جو مدت سے ایران کی نسبتاً چلا آتا تھا 1907 میں یوں ختم ہوا کہ ایران کی سلطنت معاہدے کی روح سے دو حصوں میں تقسیم کر دی گئی، جن میں سے ایک پر روس نے اور دوسرے پر انگلستان نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ سلطان عبدالحمید کے استبداد نے سلطنت کے ہر طبقے میں بیزاری پیدا کر دی تھی، خصوصاً دستوری حکومت کا اعلان کرنے کے بعد پارلیمنٹ کو برخاست اور دستور کو عملاً منسوخ کرنے سے تمام رعایا برہم تھی، لیکن یورپین حکومتوں اور بالخصوص روس اور آسٹریا نے اس عام برگشتگی کو خوب بھڑکایا۔ اگر ایک طرف ان کی فوجیں سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں پر حملہ آور ہوتی رہیں تو دوسری طرف ان کے گماشتے عیسائی رعایا کو مسلسل بغاوت کے لیے آمادہ کرتے رہے۔ مسٹر نائٹ جو 30 سال تک ترکی میں رہ کر وہاں کے حالات کو بچشم خود مطالعہ کر چکے تھے، اپنی کتاب بیداری ترکی یعنی اویکننگ آف ترکی میں لکھتے ہیں، ایک مقولہ ہے کہ ہر قوم کو وہی حکومت ملتی ہے جس کی وہ مستحق ہوتی ہے۔ یہ مقولہ صحیح ہو سکتا ہے اگر کوئی قوم اپنے حزب خواہش نظام حکومت قائم کرنے کی آزادی رکھتی ہو، لیکن جہاں تک ترکی کا تعلق ہے اس کے باشندوں کو کوئی موقع اس حکومت کے حاصل کرنے کا نہیں دیا گیا جس کے وہ مستحق تھے، کیونکہ ترکی کے طاقتور دشمنوں کی غرض یہ تھی کہ استبدادی حکومت کی برائیاں قائم رکھی جائیں، اور جب کبھی ترکوں نے اپنے اندرونی معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی، کوئی نہ کوئی مسیحی طاقت اس خوف سے کہ ممکن ہے کہ ایک اصلاح شدہ ترکی ایک قومی ترکی ثابت ہو، تو مسلح فوجوں کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑی یا اصلاحی تبدیلیوں کی راہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ علاوہ برین جو طاقتیں ترکی مقبوضات کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کی درپے تھیں، وہ اس بات کی نگرانی کرتی رہتی تھیں کہ ترکی کی حدود میں امن نہ رہنے پائی، اور وہ اس غرض سے شورشیں برپا کرتی رہتی تھیں۔ وہ عیسائی کسانوں کو بغاوت کے لیے ابھارتی اور ہنگامے برپا کراتی تاکہ مداخلت کرنے اور ان علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا ہلا ہاتھ آئے۔ یہ طاقتیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جس طریقے کے اختیار کرنے میں تعامل نہ کرتی، مثلاً بہتر فساد پھیلانے والوں ایجنٹس پرووکیٹرز میں سے ایک درویش بھی تھا جو روس کا تنخواہ دار مخفی ایجنٹ تھا۔ چند سال ہوئے اس نے روس کی ہدایت کے مطابق ایشیائی کوچک میں کافروں کے خلاف جہاد کی تبلیغ کی اور مسلمانوں کو عیسائی باشندوں پر حملہ کرنے کے لیے برانگیختہ کیا۔ اس قسم کے بہت سے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں جن سے دشمنان ترکی کی دغا بازی اور ترکی کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا ہے اس کی ناانصافی ظاہر ہوتی ہے۔ 10 دسمبر 1908 کو سلطان عبدالحمید نے پارلیمنٹ کا افتتاح کیا اور اپنی تقریر میں دستور کے تحفظ کا وعدہ کیا۔ مجلس نائبین میں عیسائی اور دوسری محکوم قوموں کے نمائندے بہت کافی تعداد میں منتخب ہو کر آئے تھے۔ ممبروں نے مجلس کی کارروائیوں اور اپنی تقریروں میں جس قابلیت کا ثبوت دیا وہ انگلستان کے مدبروں کے لیے خلاف توقع ثابت ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کے باشندے ان کے خیال میں آئینی حکومت کے اہل نہ تھے۔ ترکی پارلیمنٹ نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا۔ اس پارلیمنٹ کے افتتاح میں جواب انقلاب شروع ہوا۔ نوجوان ترکوں نے دستوری حکومت کو کامیاب بنانے کی انتہائی کوشش کی، مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد رجت پسندوں کی سازشیں رنگ لانے لگیں۔ انجمن اتحاد و ترقی نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ جاسوسوں کی زبردست فوج کو، جس پر 12,00,000 پاؤنڈ سالانہ خرچ ہوتے تھے، ایک قلم برخاست کر دیا جس سے ہزاروں آدمی دفتن بے روزگار ہو گئے۔ یہ لوگ قدرتی طور پر انجمن کی مخالفت میں کوشاں تھے۔ علاوہ برین نئی وزارت نے مختلف شعبوں کی اصلاح کے سلسلے میں سینکڑوں آدمیوں کو جو محض قصر یلدیز کے زیر اثر مقرر کر دیے گئے تھے اور حقیقتاً بے ضرورت اور بیکار تھے نکال دیا تھا۔ انہوں نے بھی انجمن کو مخالفت پر کمر باندھ لی۔ ان کو رجعت پسند ملاؤں کی تائید حاصل تھی۔ جمعیت محمدیہ کے نام سے ایک نئی انجمن چند دنوں میں قائم کر لی گئی تھی جس کا اثر مسلمانوں میں روز بروز زیادہ پھیلتا جاتا تھا۔ یہ جمعیت اپنے کو دستوری حکومت کا حامی ظاہر کرتی تھی، لیکن وہ تمام امور میں صرف شریعت اسلامی کا نفاذ چاہتی تھی اور اصول شریعت کے خلاف کسی قانون کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ یہ انجمن اتحاد و ترقی کی اس بنا پر مخالف تھی کہ اس کے نزدیک انجمن کے ممبر جن میں فوج کے نوجوان افسر بھی شامل تھے احکام قرآنی کے پابند نہ تھے اور اپنے غیر مذہبی طریقوں سے عوام کے لیے ایک بری مثال قائم کر رہے تھے۔ ایک طاقتور جماعت لبرل یونین کی تھی جس میں مسلمان، عیسائی اور دوسرے فرقوں کے لوگ شامل تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر فرقے کو حکومت خود اختیاری کے حقوق دیے جائیں، وہ جس طرح چاہے اپنے معاملات کا انتظام کرے۔ نوجوان ترک جن کا اصلی نسب العین اتحاد تھا لبرل یونین کے نظریے کو ملک کے لیے خطرناک سمجھتے تھے۔ اب انجمن اتحاد و ترقی کے مخالفوں میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تھا جن کو حقیقتاً نہ مذہب سے سروکار تھا نہ ملک کی فلاح و بہبود سے، بلکہ وہ دستوری حکومت کے اس وجہ سے دشمن تھے کہ ان میں ان کو رشوت ستانی اور مفت خوری کے وہ مواقع حاصل نہ تھے جن سے دور استبداد میں وہ پورا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ نئی وزارت نے ایک غلطی یہ کی تھی کہ نہ صرف ان سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا تھا جو سلطان کے حکم سے قید کر دیے گئے تھے، بلکہ دوسرے شدید جرائم کے مجرموں کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ جرائم پیشہ گروہ رجت پسندوں کے لیے ایک اچھا ادائے کار ثابت ہوا۔ غرض مخالف عناصر تیزی کے ساتھ جمع ہو رہے تھے۔ انجمن اتحاد و ترقی کو فوج پر پورا اتحاد تھا، مگر رجت پسندوں کی خفیہ کوششوں سے وہ بھی قدیم نظام حکومت کے حامی بن چکی تھی۔ انجمن کو اس کا علم اس وقت ہوا جب 13 اپریل 1909 کو قسطنطنیہ کے فوجی دستوں میں دفتن بغاوت برپا ہو گئی۔ باغیوں میں کوئی لیڈر ایسا نہ تھا جو خاص شہرت یا اثر رکھتا ہو۔ سلطان عبدالحمید نے اس شورش میں بظاہر کوئی حصہ نہ لیا، تاہم ابتدا میں باغی کامیاب رہی۔ وزیروں، پارلیمنٹ کے ممبروں اور انجمن اتحاد و ترقی کے دوسرے ممبروں کو اپنی جان کی خاطر قسطنطنیہ سے بھاگنا پڑا۔ فوج نے پارلیمنٹ ہاؤس پر قبضہ کر لیا اور اپنے متعدد افسروں کو جو انجمن کے ممبر تھے قتل کر دیا۔ وزیر عدالت بھی قتل کر دیا گیا۔ وزیر بحریہ پر بھی گولی چلی مگر وہ زخمی ہو کر بچ گیا۔ اس کے علاوہ نوجوان ترکوں کی ایک بڑی تعداد مری گئی۔ انجمن کے دشمنوں نے اس بغاوت کو گہرا مذہبی رنگ دے دیا تھا۔ خالدہ ادیب خانم لکھتی ہیں کہ یہ بڑی خون ریز اور ناپاک شورش تھی۔ بہت سے نوجوان محض اس لیے قتل کر دیے گئے کہ وہ کالر لگاتے تھے۔ کالر مذہب کی شدید مخالفت سمجھا جاتا تھا۔ اس بغاوت کی خبر جب سالونی کا پہنچی تو انجمن اتحاد و ترقی نے فوراً محمود شوکت پاشا کو، جو مقدونیہ کی فوج کے سپہ سالار تھے، قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیا۔ سان استفانو کے مقام پر محمود شوکت کی ان وزیروں اور پارلیمنٹ کے ممبروں سے ملاقات ہوئی جو قسطنطنیہ سے بھاگ کر آئے تھے۔ وہیں پارلیمنٹ کا اجلاس کیا گیا اور ممبروں نے متفقہ طور پر محمود شوکت پاشا کی یہ تجویزیں منظور کی کہ فوجی قانون جاری کر دیا جائے، باغیوں کو سزائیں دی جائیں اور قسطنطنیہ کا فوجی دستہ توڑ دیا جائے۔ 25 اپریل کو محمود شوکت پاشا اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوئی۔ 5 گھنٹے کی سخت لڑائی کے بعد، جس میں توپیں بھی چلیں، باغی فوج مغلوب ہوئی۔ بغاوت کے بانیوں کو سخت سزائیں ملیں۔ ان کے 40 بڑے بڑے لیڈروں کو منظر عام پر پھانسی دے دی گئی۔ 27 اپریل کو مجلس ملی کا اجلاس منعقد ہوا اور سب سے پہلے اس کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا کہ سلطان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ رائے عامہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس بغاوت میں درپردہ سلطان کی حمایت بھی شامل تھی، گو بظاہر اس نے باغیوں کو کسی طرح کی مدد نہیں دی تھی۔ شیخ الاسلام سے رائے لی گئی، اس نے معزولی کا فتویٰ دیا۔ اس فتوے کے بعد مجلس ملی نے بالاتفاق سلطان کی معزولی کی تجویز منظور کر لی اور اپنے فیصلے کی اطلاع دینے کے لیے ایک وفد قصر یلدیز کو روانہ کیا گیا۔ جوابی انقلاب کی ناکامی کے بعد سلطان انجمن اتحاد و ترقی کے رحم و کرم پر تھا، اس نے مجلس ملی کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا اور خاموشی کے ساتھ تخت سے علیحدہ ہو گیا۔ دوسرے روز وہ سالونی کا روانہ کر دیا گیا اور وہاں 1918 میں اپنی وفات تک نظر بند رہا۔ مجلس ملی نے اس کے بھائی شہزادہ محمد رشاد کو، جو 30 سال سے نظر بندی کی زندگی بسر کر رہا تھا، محمد خامس کے نام سے تخت پر بٹھا دیا۔